Yaşıyorum bak yine gönlümün sevdasını. İnsan unutamıyor ilk göz ağrısını. 40 yıl geçse de bile hatıralar dün gibi. Gözlerimde canlanır mazi eskisi gibi. 40 yıl geçse de bile hatıralar dün gibi. Gözlerimde canlanır mazi eskisi gibi. Kime sorsam hal hatır ilk aşkını anlatır. Sanki yaşamış gibi mazi satır satır. Kime sorsam hal hatır ilk aşkını anlatır. Sanki yaşamış gibi mazi satır satır. Karşımda ne yapsam da gitmiyor. Çok güzeller denedim, gönüldür bu sevmiyor. Hayali hep karşımda ne yapsam da gitmiyor. Çok güzeller denedim, gönüldür bu sevmiyor. 40 yıl geçse de bile hatıralar dün gibi. Gözlerimde canlanır mazi eskisi gibi. 40 yıl geçse de bile hatıralar dün gibi. Sorsam hal hatır ilk aşkını anlatır. Sanki yaşamış gibi mazi satır satır. Kime sorsam hal hatır ilk aşkını anlatır. Sanki yaşamış gibi mazi satır.